कुटकी की भूसी, कपास की डोर तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति स्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप का फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनमें दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। साथ समाधि आदि के शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषतः द्रव्यों द्वारा होम करने पर अवश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्व पत्रों का हमन वशीकरण तथा आकर्षण साधक और श्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पालाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ की समिधाओं का हवन करना चाहिए और शांति और पुष्टि की विशेषतः शांति पुरुष से ही कराएं। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रावृत होना चाहिए, वह भी उस दशा में जबकि दुरावस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया। अतः ताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारी कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारी कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तित्व परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष रहे हों, उनसे यदि कभी कोई अतातीत या कार्य हो जाए तो उनको कभी नष्ट करने से अभिचारी कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मनवाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव से आश्रित हो उनके साथ तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अविचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसीलिए कोई भी पुरुष अपने लिए सुख चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्त की अभिचार के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्राश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाणलिंग नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो वहाँ सुवर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग से पूजा करनी चाहिए। यदि सुवर्ण और रत्नों के उत्तरजन की शक्ति न हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए अथवा प्रतिदिन द्रव्यों द्वारा भगवान शिव की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो उसका अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहाँ दो या तीन बार उनकी आवृत्ति करें। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन हो। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो स्वर्ण रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उनके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहे तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दे अथवा शिव भक्त को दे दे। इसके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। परम गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले। जो मूड लोभवश पूजा के अंगभूत उस द्रव्य को ग्रहण कर लेता है वह अभिष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या ना करे यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करेगा अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा न करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल पाने में कभी वांछित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्मजनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ, इसे सुनो। शत्रु अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृष्ण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भेगनी के समान दहक बन जाता है। उद्धान जंगल और जंगल उद्धान हो जाता है। दृक मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञा पालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार राशि बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वगामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और प्रबल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहार्द गण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में भी पड़कर आरिष्टि रहित संकट मुक्त हो जाते हैं। अमृत्व सा प्राप्त कर लेते हैं। उनका खाया हुआ आपत्य भी उनके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की बातें उनके हाथ में रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती है। इस विषय में बहुत से कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो हासिल न की जाए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 32। पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग, महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इनका अनुष्ठान किया है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रुद्र, इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेता महर्षि, श्वेत अगस्त्य दधीचि तथा हम सरी के शिव भक्त श्री नंदीश्वर जी, महाकाल, भृंगीश आदि नागेश्वर, पातालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध यक्ष, गंधर्व, राक्षस भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा अर्चना की तथा इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवतत्व को प्राप्त हुए हैं। इस विधि से श्री ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व की, श्री विष्णु को विष्णु तत्व की, श्री रुद्र को रुद्र तत्व की, श्री इंद्र को इंद्र तत्व की और श्री गणेश जी को गणेश तत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप भगवान शिव और देवी शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें, फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वही लिपिपुति भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखे। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। वह सर्व गंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उनकी पूजा करें। फिर उनके दक्षिण भाग में अगरु, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विस्तृत पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब ओर से काले अगरु और गुग्गुल की धूप दे अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र वाले निवेदन करें। धृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं, घी के दीपक जलाकर रखें, मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए अक्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणामूर्ति का आश्रय लें। इस प्रकार पांच गंधमय शिवलिंग की नित्य अर्चना करते रहें, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत संवर्तों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमको इसका वर्णन करना चाहिए। जिस किसी को भी अपना उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदनंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके श्री उपमन्यु ने कहा, हे यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो भगवान शिव के स्थान भूत जल अग्नि सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।